Przyzbita C-Max. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety Vita C-Max. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wnioski do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skieruje Komisja od Wyborów Kopertowych. Dzisiaj przyjęto ostateczny raport z przesłuchania. Za odwołaniem szefa Rady Mediów Narodowych opowiedziała się natomiast Sejmowa Komisja Kultury. Głosowanie już jutro. Na spadek cen mieszkań nie ma co liczyć, to wnioski z najnowszego raportu NBP. 10 wniosków do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skieruje Sejmowa Komisja Śledcza od Wyborów Kopertowych. Zawiadomienia dotyczą 19 polityków i urzędników zaangażowanych w organizację głosowania pocztowego w 2020 roku. Wśród nich jest m.in. Jarosław Kaczyński, Jacek Sasin, Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk. Wiceprzewodniczący komisji Bartosz Romowicz z Polski 2050 powiedział nam, że przygotowując wybory, ówczesna władza złamała prawo. Państwo nawet w tych ekstraordynaryjnych warunkach nie może działać na telefon. A mieliśmy takie sytuacje, że opinie prawne były telefonicznie, że opinie były negatywne, że zmieniano jedno czy dwa słowo w dokumencie pierwotnym, a w dokumencie ostatecznie podpisanym. Reprezentujący PiS wiceprzewodniczący komisji Krzysztof Szczucki powiedział, że działała ona na podstawie politycznego scenariusza. Fakty i stan prawny nie miały znaczenia. Jego ugrupowanie przygotowuje zdanie odrębne w postaci własnego raportu. Clou tego raportu będzie przede wszystkim to, że ówczesne władze, rząd Mateusza Morawieckiego dążył do tego, żeby wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie, a jednocześnie Senat i marszałek Senatu robił wszystko, żeby tak się nie stało. Raport końcowy komisji zostanie przedstawiony Sejmowi. Zawiadomienia do prokuratury mają być wysłane najpóźniej jutro. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu opowiedziała się za odwołaniem szefa Rady Mediów Narodowych. Wniosek w tej sprawie przygotowała Koalicja Obywatelska. Według posłów tego ugrupowania Krzysztof Czabański, będąc szefem Rady, zasiadał też we władzach Instytutu Lecha Kaczyńskiego, a ten z kolei był powiązany ze spółkami medialnymi, mającymi udziały m.in. w Telewizji Republika i Gazecie Polskiej. Naruszył więc zakaz posiadania udziałów albo akcji spółki lub uczestniczenia w inny sposób w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym lub telewizyjnym. Tłumaczyła posłanka Urszula Augustynska. O. Czabański zgodnie z zapowiedzią nie stawił się na posiedzeniu komisji. Reprezentujący go mecenas Bogdan Borkowski ocenił, że zarzuty są bezpodstawne. Poza sporem jest, że pan Krzysztof Czabański żadnych udziałów i akcji nie posiada w spółkach, w tych mediowych spółkach. I zwróćcie państwo uwagę, że te opinie, na które pani poseł była łaskawa się powołać, no gdzieś oscylują wokół tego, że nie miał tych udziałów i akcji, ale prawie tak jakby je miał, prawie decydował i prawie wpływał na to. Jutro rano w Sejmie w tej sprawie będzie debata i głosowanie. Ceny mieszkań są wysokie i takie pozostaną, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. Opracowanie dotyczy zarówno nieruchomości mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Autorzy badania wskazują, że na korzyść kupujących może przemawiać jedynie rosnąca siła nabywcza. Współautor raportu Jacek Łaszek powiedział, że przyczyną wysokich cen jest m.in. niska wydajność sektora budowlanego. Nie ma wydajności pracy, no czyli koszty generalnie są wysokie, tak, nie spadają. Dalej te koszty są bezpośrednio związane z kosztem siły roboczej, no bo zatrudniamy ludzi, którzy ręcznie te różne rzeczy robią, no więc jak płace idą do góry, no to i koszty idą do góry. A trzeci czynnik gruntu, prawda, renta gruntowa. No renta gruntowa generalnie, jak rosną dochody, ilość ziemi jest ograniczona, no to renta gruntowa rośnie, czyli wraz z dochodami to wszystko idzie do góry. Z raportu wynika także, że rynek nieruchomości komercyjnych wyszedł już z zapaści spowodowanej pandemią. Praca zdalna spowodowała wcześniej spowolnienie w tym sektorze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie opady deszczu stopniowo zanikające, w górach opady deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu i miejscami na zachodzie przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie od 11 stopni na północy do 14-15 na wschodzie i południu, a w rejonach podgórskich około 10. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.

Iran już ostrzeliwuje Izrael, a z Izraela płyną sygnały o planowanym być może ataku na instalacje w Iranie, na obiekty nuklearne, czyli miejsca, w których najprawdopodobniej prowadzone są prace nad bronią jądrową. Stany Zjednoczone, a dokładnie prezydent Joe Biden, nie popierają tych izraelskich planów. Co przyniosą najbliższe dni i tygodnie? Czy konflikt rozszerzy się na kolejne państwa? Przekonamy się. W tym niezwykle mrocznym pejzażu zdarzeń jest jednak przebłysk nadziei. Uosabia ją dwóch niezwykłych ludzi, niezwykłych mężczyzn, którzy nie poddali się nienawiści. Nie tylko odłożyli broń, ale także pożegnali język przemocy i walki. Choć według wszelkich wskazań powinni być dziś zagorzałymi wrogami, to żyją w przyjaźni, a swoją historią świadczą, że w przeciwniku można dostrzec człowieka, można wejść z nim w dialog i zbudować porozumienie. Być może już o nich słyszeliście. Być może widzieliście poświęcony im film dokumentalny Within the Eye of the Storm, Shelley Herman. A może czytaliście powieść Apeiron, Columa McCanna w tłumaczeniu Agizano. Ta powieść przybliża historię ich niezwykłego braterstwa, bo mówią o sobie, że są braćmi. Jeden z nich jest Izraelczykiem, Żydem, ale mówi, że przede wszystkim człowiekiem. Drugi był palestyńskim bojownikiem, spędził lata w izraelskim więzieniu. Obaj mieli córki i obaj je stracili w palestyńsko-izraelskim konflikcie. Dziewczynki przyszły na świat w tym samym szpitalu i w tym samym szpitalu zmarły. To ich ojcowie, Rami Elhalan i Bassam Aramin, stali się przyjaciółmi i rzecznikami pojednania. Dziś są w Polsce i w studiu Trójki. To z nimi spędzimy czas aż do 21. Ja nazywam się Paulina Wilk. Dzisiejszą audycję wydaje Józef Niewiarowski, a realizuje Ewelina Milik-Danielska. Rami, Bassam, witajcie w Polsce. Cieszymy się, że bezpiecznie do nas dotarliście. Thank you for having us. Od roku, od ataku Hamasu na Izrael trwa wojna. Międzynarodowe media mówią o niej nowa odsłona trwającego od dekad konfliktu. Ale zastanawiam się, czym ona jest dla was, ludzi żyjących w środku tego konfliktu? Co ten rok przyniósł wam, waszym najbliższym, waszym rodzinom? On the morning of October 7th, the early morning, I got a telephone call from my brother telling me, brother, it's our time to occupy you and I offer you a refuge in my house in Jericho. He was laughing. We didn't understand what was going on. The whole picture was still vague. Wczesnym rankiem 7 października zadzwonił do mnie mój brat i powiedział: bracie, teraz nadszedł czas, abyśmy to my was okupowali. Proponuję ci schronienie w moim domu w Jerychu. Zaśmiał się, ale my nie wiedzieliśmy jeszcze, co się dzieje. W drugim pokoju moja żona otrzymała telefon od kuzyna z kibucu, który powiedział, że widzi w ogródku terrorystów. I nagle uświadomiliśmy sobie, że wszystko, o co walczyliśmy, o czym marzyliśmy i rozmawialiśmy, zostało zniweczone w jednej chwili. Dekady pracy nad pokojem i pojednaniem legły w gruzach. Ale nie byliśmy zaskoczeni. Nie można zamknąć 2 milionów ludzi w klatce i oczekiwać, że nic się nie wydarzy. Wiedzieliśmy, że to się wydarzy. Wiedzieliśmy, że dalsza okupacja i opresja zmierzy się z oporem. To było oczywiste. Bassam, jaki ten rok był dla ciebie, dla twojej rodziny, dla najbliższych? In fact, as Rami said, in spite it was very expected to have this event, but it was of course very sad, and people like us, we know exactly what will happen. We know the Israeli vengeance will be very brutal. So I remember I said that to Rami in the evening. Tak jak Rami powiedział, to wydarzenie było do przewidzenia, choć było to bardzo smutne. Tacy ludzie jak my wiedzieli, jakie będą tego następstwa. Wiedzieliśmy, że zemsta Izraela będzie brutalna. Słyszeliśmy, że aby doszło do zawieszenia broni, musi zginąć 15 do 20 tysięcy Palestyńczyków. Do dziś ofiar jest około 50 tysięcy, a 100 tysięcy osób jest rannych. To kolejny krwawy rozdział, kolejny rok pełen nienawiści, masakr i przemocy. Całkowicie zatraciliśmy człowieczeństwo. Po raz pierwszy oglądamy ludobójstwo w programie na żywo i niestety ludzie się z tym obywają. Niestety zaczynają to normalizować. Mimo to od pierwszego dnia wiedzieliśmy, że będziemy dalej robić to, co robimy. Nie będziemy się poddawać dla naszych dzieci, mimo że jesteśmy w samym środku masakry. Normalize with it, unfortunately. In spite of that, from day one, we understand that this is our message. This is what we believe in, and we work for that for decades. We are not going to give up. We will continue to spread our message, even in the middle of this bloodshed. O waszym przesłaniu, o waszej pokojowej misji będziemy za chwilę mówić, ale zanim chcę was zapytać, czy wy jesteście na tej wojnie i czyja to jest wojna? Are we in this war? On my way here, I was in the airport. There were rockets on their way from Yemen, and all the passengers had to look for cover. Jadąc tu na lotnisko, dostałem wiadomość, że lecą rakiety z Jemenu i że pasażerowie muszą szukać schronienia. Oczywiście, że jesteśmy częścią tej wojny. Nie możemy opuszczać miasta przez dni, a nawet miesiące. On nie może mnie odwiedzić, ja nie mogę odwiedzić jego. Płacimy cenę za ten gniew, upokorzenie, a mimo to robimy, co możemy, aby nieść przesłanie zjednoczenia, pokoju, dialogu między naszymi państwami. Ponieważ wiemy, że ostatecznie będziemy musieli żyć ramię w ramię obok siebie. Dialogue between two nations, because we know in the end we have to live there together, side by side. Bassam, czy czujesz się zakładnikiem tej wojny? I think we are in the heart of this war that we didn't choose. This is not our way. It's ongoing conflict between the occupation and the occupiers, or the people under the occupation. Myślę, że nie jesteśmy w sercu tego konfliktu. Nie wybraliśmy go. To bieżąca wojna między okupantami a okupowanymi. Konflikt trwa już dłużej niż 75 lat. Nie rozpoczął się 7 października. Ale oczywiście, jesteśmy w środku tego konfliktu i jako niewinni ludzie płacimy za niego cenę. Nasz narodowy poeta Mahmud Darwisz powiedział, że jutro wojna się skończy. Przywódcy uścisną sobie dłonie, ale kobiety wciąż czekają na męża. Siostry wciąż czekają na brata. Dzieci wciąż czekają na ojca. Nie wiem, kto kupował lub sprzedawał naszą ziemię. Widziałem tych, co ponieśli cenę. Waiting for her brother to come back. And those children will remain waiting for their father to come back. I didn't see who paid or who sell our land or their land, but I saw the people who paid the price. Zastanawiam się, jak wojna, ten trwający nowy rozdział, wpływa na uczucia, postawy Izraelczyków i Palestyńczyków. Czy to jest zawsze tak, że aktywizacja wojny radykalizuje postawy, czy może kryzys jednak wydobywa z nas także to, co najlepsze? Czy żywe obrazy wojny mogą także działać otrzeźwiająco, ożywiać pragnienie pokoju? Co widzicie wśród swoich najbliższych sąsiadów? Maybe in the long run, in the short run, they are angry, they are desperate, they are humiliated, they seek revenge, and they get crazy, and it's getting more and more crazy. Może długofalowo. Teraz są wyłącznie wściekli, zdesperowani, poniżeni, szukają zemsty. To szalona fala, podczas której ludzie tracą człowieczeństwo, umiejętności współczucia innym ofiarom, innym cierpiącym. Ludzie stają się ślepi na cierpienie innych. To mroczny czas, mroczny okres w naszej historii i naszym życiu. Martin Luther King powiedział, że tylko podczas najmroczniejszych nocy widać świecące gwiazdy. To właśnie moment, aby zacząć oświetlać drogę pojednania, miłosierdzia i współczucia i drogę powrotną z tego niekończącego się konfliktu, który musi się zakończyć. Message of sanity, of wisdom, of compassion and of a way out of this endless conflict that must be end. I hope that the Israelis will understand that their security will never be built on the to occupy the Palestinian people. It's the opposite. Mam nadzieję, że Izrael zrozumie, że jego poczucie bezpieczeństwa nie może być oparte na okupacji Palestyny. Jest wręcz przeciwnie. Mówimy, że ludzie, którzy więżą innych ludzi, nigdy nie poczują się wolni. Izrael będzie bezpieczny, jeśli przestanie okupować Palestynę. Zawsze mówimy, że tak długo jak Izrael będzie okupował nasz kraj, tak długo będziemy to prześwięcać krwią naszych dzieci. I mam nadzieję, że Palestyńczycy wiedzą, że mimo że mamy prawo stawiać opór, prowadzimy wojnę od 100 lat i prowadzi to jedynie do większego rozlewu krwi, większej liczby ofiar. Tu nie ma zwycięzców, są kolejne groby, a my możemy żyć. Żyć obok siebie. The winners are the graves. We prove that we can live side by side or together. Ponieważ ten konflikt się rozrasta geograficznie, atencja mediów światowych już przesunęła się do Libanu. Ale ja chciałabym, żebyśmy na chwilkę zatrzymali się na tym, co wydarzyło się w Strefie Gazy. Ona jest w tej chwili całkowicie zniszczona. Nie da się tam żyć. Pomoc humanitarna cieknie wąską stróżką. Trudno sobie wyobrazić, jak wygląda tam codzienne życie, a doniesień stamtąd mamy niewiele. Może wy macie tam z kimś kontakt, może możecie nam pomóc zrozumieć codzienność Gazy dziś i wyobrazić sobie, jak Gaza będzie funkcjonowała dalej. You know, it's really horrible what is going on. It's a heartbreaking situation in which people are dying like flies, in which humanity was gone. To, co się dzieje, jest okrutne i przejmujące. Ludzie umierają jak muchy. Człowieczeństwo umiera, a ludzie są pod ogromną presją. W Izraelu, Palestynie, w Libanie, a niedługo być może w Iranie i innych miejscach. To chore, bo to, czego teraz potrzebujemy, to natychmiastowe zawieszenie broni, wypuszczenie więźniów i zakładników. To, czego potrzebujemy, to rozpoczęcie dialogu. Nie mam żadnych powodów, aby utożsamiać się z Hamasem. Zabili moją córkę, ale oddałbym duszę, aby oszczędzić choćby jedną kroplę krwi. To czas, aby przestać strzelać i zacząć rozmawiać. Ocalić tych, których jeszcze można ocalić. Bassam, w Strefie Gazy zginęło wiele dzieci, ale wiele wciąż żyje. Dorastają i będą dojrzewać z obrazami przemocy, rozpaczy, tragedii i śmierci. Czy te dzieci są skazane na myślenie o zemście i poszukiwanie zemsty? Pytam ciebie, bo ty jako nastolatek chwyciłeś za broń. Wierzyłeś, że atakowanie Izraela w odwecie za okupację i za zabijanie Palestyńczyków jest twoją powinnością. Opowiedz nam o swojej przemianie i o tym, czy zemsta to na pewno jedyna droga. It's very simple to understand. Nie trudno to zrozumieć. Bojownicy Hamasu, którzy przeprowadzili zamach 7 października, byli 10-12-latkami w 2014 roku, kiedy Izrael najechał Gazę. Teraz mamy dziesiątki tysięcy zabitych, zwłaszcza kobiety i dzieci. Mamy ludzi, z którymi zostanie wyłącznie gniew i potrzeba zemsty. To, co się teraz dzieje, to zabijanie, jest przygotowywaniem gruntu pod kolejne dziesiątki 7 października, dopóty nie zakończymy tej wojny. So what they are doing by this killing is to prepare for the other next 10th or 7th of October until we make justice to end this war. Zemsta nie jest jedynym wyjściem, oczywiście, ale aby stało się inaczej, ludzie muszą mieć nadzieję, że zaznają pokoju i bezpieczeństwa. Tylko wtedy przestaną walczyć. Jeśli pytasz mnie o przyszłość Gazy, wierzę, że będzie jak z Warszawą. Odbudujemy ją. Jednak ci, których zabito, już nie wrócą. With people who have been killed, with those victims that we will never have them back. The West Bank since the 7th of October, in spite there is no Hamas there, they don't rule there. Chciałbym też wspomnieć o tym, co dzieje się na zachodnim brzegu. Tam nie ma Hamasu, ale od 7 października tysiące osób zostało aresztowanych, a kilkaset osób zostało zamordowanych. Działają tam militarne gangi nazywane albo armią izraelską, albo osadnikami. Robią co chcą i nie ponoszą żadnych konsekwencji. A my? Jesteśmy tam zamknięci. jest nam bardzo trudno. Trudno jest podróżować między wioską a wioską na zachodnim brzegu. Ale tak jak wspomniałaś, uwaga mediów koncentrowała się na Gazie, a teraz koncentruje się na Libanie. It's very difficult to move from one village to the other village in the West Bank. So the situation also it's very, very difficult and tough in the West Bank. But as you said, Gaza take all the attention and now with Lebanon we start. Rami, a jak Izraelczycy na co dzień żyją? Czy ta rzeczywistość codzienna wokół ciebie najbliższa się zmieniła? Czy do Izraelczyków dopływają pełne, prawdziwe informacje o cierpieniach Palestyńczyków? They don't get information, they don't want information. Most of the Israelis are stuck. Nie są informowani i nie chcą być. Izraelczycy również są w potrzasku. Większość z nas wciąż przeżywa wydarzenia z 7 października. Wspominają to, rozdrapują rany, a to sprawia, że ból się tylko zaognia. To napędza wolę zemsty. Jest to problem całego społeczeństwa, bez różnicy na prawicę i lewicę. Całe społeczeństwo szaleje. A głosy, takie jak nasze, to głosy wołającego na puszczy. To bardzo trudne, oczywiste, ale bardzo trudne, żeby uświadomić sobie, że prawo do obrony cywilnej nie jest prawem do zemsty. I tak jak powiedział Bassam, odbije się to na nas w przyszłości, ponieważ przemoc nie jest rozwiązaniem. Jedynym rozwiązaniem jest dialog, rozwaga. Jedynym wyjściem jest próba zrozumienia, jak to zakończyć. Im szybciej, tym lepiej. And as Bassam said, we will pay the price in the future because the answer is not violence. The only answer is dialogue, the only answer is reconciliation, the only answer is trying to understand how to end this. And we must end this sooner the better. Chcę was cofnąć do tych bolesnych chwil, w których wy straciliście córki, ale też do drogi, którą obaj przeszliście od rozpaczy i chęci zemsty do wzajemnego zrozumienia. I was on my way to the airport to bring my wife's mother coming back from America. They saw it on the news that there was a bombing in Jerusalem. Byłem na lotnisku, odbierałem mamę, która wracała z Ameryki. Zobaczyłem wiadomości, że w Jeruzalem wybuchła bomba. Zobaczyłem policję, która jedzie w tamtym kierunku. Zadzwoniła żona. Powiedziała mi, że ktoś widział naszą córkę, która szła w tamtą stronę. I nagle to do ciebie dociera. Otwartym tekstem wiesz, że twoja córka zaginęła. Znikła. Zaczynasz biec po ulicy po to, żeby ją odnaleźć. Od szpitala do szpitala, od komisariatu do komisariatu. Wiele długich, wykańczających godzin. Dopiero późną nocą nagle pojawiasz się w kostnicy. Musisz zidentyfikować córkę. To bardzo bolesne. Miała 14 lat. She was 14 years old. Byłeś wtedy grafikiem, mieszkaliście razem z twoją kochaną żoną, całą rodziną. Mówiłeś o tym, że było jak w bańce, że mieliście dobre życie do tego momentu, kiedy wojna was tak straszliwie dotknęła. Jaka była twoja pierwsza reakcja i jakim cudem wszedłeś na ścieżkę zrozumienia zamachowców, którzy zabili ci dziecko? The first reaction is huge anger. You are going to burst. Pierwszą reakcją jest wielki gniew. Myślisz, że wybuchniesz. Jedyną myślą w głowie jest odwet. To naturalne. Większość ludzi idzie w tę stronę, biorą odwet. Mszczą się, powielając koło wiecznej przemocy. Ale wtedy zaczynasz myśleć. Nie jesteśmy zwierzętami. Jesteśmy ludźmi. Możemy się opamiętać. Pytasz siebie, czy zabicie kogoś ci przywróci? Czy sprawienie bólu komuś innemu sprawi, że nasz ból ustąpi? Oczywiście, że nie. Więc podczas trudnego i wymagającego procesu dochodzisz do kolejnego rozwiązania. Zadajesz sobie trudne pytanie. Próbujesz zrozumieć, jak coś takiego mogło się w ogóle zdarzyć. Co doprowadziło do tego, że ktoś był na tyle wściekły i zdesperowany, zawiedziony, że postanowił wysadzić się razem z 14-letnią dziewczynką, której nigdy nie poznał. Czy masz z tym jakiś związek? Czy to po części również twoja wina? I to doprowadziło mnie do organizacji Parents Circle. Miałem 47 lat, a po raz pierwszy poznałem Palestyńczyków, nie jako pracowników na ulicy, nie terrorystów, nie przezroczystych ludzi, ale jako osoby. Spotkania tej organizacji zmieniły moje życie. Od tamtej pory poświęciłem się, aby, jak to tylko możliwe, mówić ludziom, że nie jesteśmy zmuszeni. To nie nasze przeznaczenie, żeby zabijać siebie nawzajem. A jedynym wyjściem jest po prostu rozmawianie ze sobą nawzajem. Ból jest dokładnie taki sam. Czas wcale nie leczy. Ból jest ze mną przez 24 godziny na dobę. 60 sekund w każdej minucie. Nigdy nie przeminie i nigdy się nie zagoi, ale potrzebujesz powodu, aby wstawać rano z łóżka. Musisz odnaleźć się w roli osoby, która mówi do izraelskich lub palestyńskich dzieci. Patrząc im w oczy, musisz pokazywać inne wyjście, inną drogę. I jeśli pod koniec zajęć jest chociaż jedno palestyńskie lub izraelskie dziecko, do którego dotrze nasz przekaz, jest to cudowne. Ocaliłeś jedną kroplę krwi. To, jak reagują, jest bardzo głębokie i potężne. I właśnie to daje nam siłę, aby wstawać rano z łóżek. Look them in the eye and show them another option, another way. And even if in the end of the class there will only be one kid, Israeli or Palestinian, who nods his head with acceptance to this joint message of ours, it's a miracle. We save one drop of blood. And in fact, the reaction that we get is very deep and very powerful. And this gives us a reason to get out of bed in the morning. Masam, ty wszedłeś na drogę pojednania, zanim straciłeś swoją 10-letnią córkę Abir. Ją zastrzelił izraelski żołnierz, gdy wychodziła ze sklepiku ze słodyczami. Ale wcześniej ty spędziłeś lata w więzieniu i szalenie trudno mi zrozumieć, jak człowiek traktowany brutalnie przez Izraelczyków dochodzi do wniosku, że może dostrzec w nich ludzi, których szanuje, rozumie i z którymi chce być w dialogu. Powiedz mi, jak przeszedłeś przemianę? Czy ktoś cię na tę ścieżkę pchnął? Jak się tam znalazłeś? Jak sobie poradziłeś z własną wściekłością? In fact, I cannot say like in one point I have this turning point to understand. Nie mogę powiedzieć, że był jakiś jeden moment, kiedy to do mnie dotarło. Człowiek nie jest sam na świecie. Rozglądałem się i korygowałem swój światopogląd. Kiedy po 7 latach wyszedłem z więzienia o brutalnym rygorze, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, jak Palestyńczycy i Izraelczycy są się godzą, zrozumiałem, że od ponad 100 lat próbujemy się nawzajem powybijać. I to trwa dalej, bo ani Izrael nie jest bezpieczny, ani Palestyna nie jest wolna. Zrozumiałem, że musimy zmienić nasze podejście, szczególnie gdy uświadomiłem sobie, że na koniec dnia i tak będziemy musieli usiąść razem z nimi do rozmowy, nawet jeśli ich pokonamy. Zadałem sobie więc pytanie, dlaczego nie usiąść już dziś, oszczędzając setki tysięcy istnień? Byłem członkiem organizacji Combatants for Peace. To organizacja zrzeszająca żołnierzy Izraela, którzy odmówili walki w Palestynie, palestyńskich weteranów i byłych żołnierzy. Byłem tam, więc musiałem poznać drugą stronę, stronę swojego wroga. Czasem potrzeba dekad, aby zrozumieć, że twój wróg jest dokładnie taki sam jak ty, choć postępuje brutalnie. 2 lata wcześniej straciłem moją kochaną Habir. Byłem zagorzałym członkiem Combatants for Peace. Kiedy zrozumiesz, że twój wróg może być twoim partnerem jako człowiek, jest to początek końca konfliktu na poziomie personalnym. I to stało się ze mną, kiedy poznałem Ramiego. Rami od razu mnie pokochał, ponieważ mamy dokładnie te same wartości. Troszczymy się o ludzi, nie jako Palestyńczyków czy Izraelczyków, ale jako ludzi. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Dwa lata później, 16 stycznia 2007 roku, izraelski policjant zastrzelił moją 10-letnią córkę. To najtrudniejszy moment w moim życiu. Jak powiedział Rami, nie wiem, jak to w ogóle możliwe, że to przetrwałem, ponieważ straciłem wraz z nią kawałek swojego serca. Sprawcę poznałem 3,5 roku później w sądzie. Powiedziałem mu, że widzę w nim ofiarę. Powiedziałem mu, nie jesteś bohaterem, ani wojownikiem. Nie zabiłeś terrorysty, wroga. Zabiłeś 10-letnią, niewinną dziewczynkę. Jeśli jesteś z tego powodu dumny, ciesz się swoją zbrodnią. Ja nie żądam zemsty, bo nie żąda się zemsty od ofiar. Dla mnie jesteś ofiarą, tak samo jak ci, których zabiłeś. Ale jeśli kiedykolwiek przyjdziesz do mnie po wybaczenie, dostaniesz je, bo mam jeszcze 5 dzieci i nie chcę, aby one stały się twoimi kolejnymi ofiarami. You can enjoy your crime. I don't ask for revenge because I don't take revenge from victims. So for me, you are not less victim than your victim. But in any day in your life, if you come to ask me to forgive you, always you will find me there. And because I have another 5 kids, I don't want them to grow up as victims to you. Obaj używacie niezwykle mocnych i niezwykle pięknych słów, ale zastanawiam się, co odpowiedział zabójca twojego dziecka i jak buduje się ten dialog, o którym mówicie. No, do niego trzeba mieć partnerów. Wy jesteście od wielu, wielu lat na ścieżce budowania pokoju poprzez rozmowę, ale to się może wydawać szalenie trudne, wręcz niemożliwe do zrobienia. Zastanawiam się, jakie macie doświadczenia z pierwszymi próbami budowania dialogu z kimś, kto dotąd był postrzegany jako wróg. Jak ten dialog się w ogóle zaczyna? There is one big difference between the killer of my daughter and the killer of Bassam's daughter. Jest duża różnica między zabójcą mojej córki a zabójcą córki Bassama. Człowiek, który zabił moją córkę, popełnił samobójstwo, a jego rodzina zapłaciła cenę za to, co zrobił. Za to zabójca córki Bassama jeszcze tego samego wieczora tańczył w klubie w Tel Awiwie. Nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Nigdy, przenigdy. Ponieważ w Izraelu zabicie Palestyńczyka to nie zbrodnia. Kiedy patrzę na to w szerszej perspektywie, myślę o zabójcy mojej córki, córki Bassama, wszystkich zabójcach, wszystkich ofiarach. Dochodzę do wniosku, że nie ma szczególnej różnicy między zabójcą mojej córki a pilotem, który zrzuca bombę na budynek w Gazie i zabija czyjąś rodzinę. Obie te osoby sieją nienawiść i śmierć. Musimy w jakiś sposób znaleźć wyjście z tej niekończącej się pętli przemocy i nienawiści, odwetu, zemsty. Jedynym remedium jest właśnie to, co robimy. Zapłaciliśmy najwyższą cenę, ale potrafimy spojrzeć sobie w oczy z szacunkiem i zrozumieć, że jeśli nie dialog między nami, nic się nie zmieni. Najważniejsze, aby zrozumieć, że na tej ziemi musimy żyć wspólnie. W jednym, dwóch czy tysiącach państw. Nieważne. Musimy się wzajemnie szanować. Inaczej wyprzemy się nawzajem. Dialogue between us, nothing will move, nothing will change. And this is the essence of everything, the understanding that we are here doomed to live on this land, in this holy land of ours together. As one state or two states or 10,000 states, it doesn't matter. We need to respect each other. Otherwise, we are doomed. Czy zabójca twojej córki coś ci odpowiedział na twoje słowa? Czy był jakiś dialog? Of course, when I talk to him in the court, he's not allowed to answer me. It's forbidden. As Rami said, because it's not a crime to kill a Palestinian. at all. It's not written anywhere. But after he listened to me, after those words that I told him, that he never expected. Kiedy spotkaliśmy się w sądzie, nie mógł mi odpowiedzieć. To było zakazane. Bo tak jak powiedział Rami, zabicie Palestyńczyka to nie zbrodnia. Ale po tych słowach, których nigdy nie spodziewał się usłyszeć od terrorysty, bo wszyscy podobno jesteśmy terrorystami, spotkałem go ponownie w sądzie po 2 miesiącach. Nie uważam, że jest zabójcą. Jest ofiarą własnej historii, własnego ludu, edukacji. Może myślał, że zwyczajnie zabezpiecza swój kraj. Byliśmy w trakcie procesu, który miał doprowadzić do wybaczenia. Powiedziałem mu wtedy, że musiałby wystąpić w mediach i publicznie przyznać, że zabił moją córkę, bo Izrael temu zaprzeczał. Wtedy bym mu wybaczył, ale nigdy do tego nie doszło. Moim odwetem było to, że wiedział, że mogę mu przebaczyć. Or Al Jazeera or CNN, it's not between you and me. And to admit that you killed my daughter because the state has denied that. They said we are not responsible. And I promise if you ask forgiveness in front of the world, I will say to you, go, you are free. I forgive you. Which has never happened. But one day, I promise again, it will happen because he is a human being. And he understands that he killed 10 years innocent girl. And this was my revenge. Czy jesteście dwoma samotnymi gwiazdami, jaśniejącymi na bardzo mrocznym niebie, czy takich jak wy jest więcej? Działacie w organizacjach jednoczących rodziców, którzy ponieśli te straszliwe ofiary, bo stracili dzieci w wyniku konfliktu? Działacie wśród kombatantów, którzy porzucili broń? Jak wiele osób mówi tym językiem dialogu, który wy chcecie budować? Unfortunately, we are representing a minority. Niestety, reprezentujemy mniejszość, która powiększa się bardzo powoli. W Parents Circle jest obecnie 730 rodzin, które straciły dzieci w konflikcie. Jest wielu nowych członków, którzy dołączyli do nas po 7 października. Tak jak mówiłem wcześniej, to głos wołającego na puszczy, bo rozmawiamy o kraju opętanym przemocą i poniżeniem. Nie chcą nas słuchać, ale liczba osób, które chcą, mimo wszystko rośnie. Ludzie przychodzą na nasze wydarzenia, zapraszają nas do rozmów. Liczba takich osób rośnie, bo kiedy przeminie ból, człowiek zaczyna się zastanawiać, a my proponujemy rozwiązanie. A ludzie w głębi serca to rozumieją. I wiele organizacji, wielu aktywistów stoi ramię w ramię, aby zakończyć to okrucieństwo. Is growing up every minute because when the anger goes away, when the pain is down and people are starting to think, we offer a way out. And I think people understand it down deep in their hearts. And people like Combatants for Peace, like Standing Together, like many, many activists in Israel and in Palestine are joining together to change this horrible situation. Bassam, czy czujesz się samotny, mówiąc wśród Palestyńczyków o pokoju i pojednaniu? No, in fact. I am not lonely. Wbrew pozorom, nie. Nie czuję się sam, ale zawsze to od ciebie zależy, jak głośno mówisz, kiedy jesteś w mniejszości. Większość z nas milczy. My nie czujemy strachu, bo najgorsze już się nam przytrafiło. Chodzi o moralną odpowiedzialność. My mamy mandat do tego, aby głośno sprzeciwiać się każdemu rodzajowi przemocy. Nie zależy nam wyłącznie na dialogu. Można tak rozmawiać przez setki lat. Naszym celem jest działanie przeciwko okupacji, która tworzy nienawiść, terroryzm, przemoc. To raise up our voice always against all kind of violence. So our goal is not to create only dialogue between the Israelis and the Palestinians. We can talk for 3,000 years. Our goal is to move beyond dialogue, to act against the occupation, which create hatred and revenge and terrorism and brutality. So this is our main goal. A huge difference between the other organizations with the Parents Circle. Naszą organizację wyróżnia to, że aby do nas dołączyć, musisz stracić kogoś z rodziny. To jedyna organizacja na świecie, która walczy o to, aby mieć jak najmniej członków. Zastanawiam się, czy wy naprawdę jesteście w mniejszości na tej wojnie, bo jednocześnie, mówiąc o pojednaniu, często opowiadacie, że większość Palestyńczyków i Izraelczyków marzy o normalności, marzy o pokoju. A jednocześnie czytam dane, z których wynika, że większość Izraelczyków aktualnie popiera inwazję Izraela w Libanie. To kogo tu jest naprawdę więcej i czyj głos jest bardziej słyszany? I don't think there is any doubt about it. I said earlier and I say it again. We are a voice in the wilderness, the vast majority of both nations. Żeby nie ulegało wątpliwości, jesteśmy głosem wołającego na puszczy, jesteśmy mniejszością. Nasze kraje są oślepione nienawiścią, są niemal niezdolne, aby słuchać naszego przesłania. To these sounds that we make. They are almost incapable of observing. Not only that, in Israel we are banned, we are not allowed to go into high schools. W Izraelu jesteśmy zakazani, nie możemy wchodzić do szkół. Nie jest łatwo mówić zdrowym głosem w chorym społeczeństwie, ale to tylko wzmacnia nasz przekaz. This doubles our commitment and our mission to go on sounding this voice, this sane voice, in spite of this opposition. Czy jednak wierzysz, że większość Izraelczyków wolałaby pokój? Everyone wants peace. Palestinians want peace. Israelis want peace. Wszyscy chcą pokoju. Palestyńczycy, Izraelczycy, cały świat. Ale nie są w stanie zapłacić ceny pokoju. Jego cena jest oczywista. Musisz być w stanie szanować osobę obok ciebie, dokładnie tak samo jak ta osoba szanuje cię. Ni mniej, ni więcej. To mimo wszystko bardzo wysoka cena. No more and no less. And this is a very high price to pay. W wielu swoich wystąpieniach mówiliście, że Izrael i Palestyna ma jednego wroga – okupację. Czy wyobrażacie sobie, jak ją zakończyć? To end the occupation it's very easy. The Israelis need to recognize the Palestinian people. Zakończenie okupacji jest bardzo łatwe. Izrael musi zrozumieć, że Palestyńczycy poświęcają siebie i swoje życie. To jedyny sposób, aby żyć w zgodzie. Dla Izraela to jedyny sposób, aby zaznać bezpieczeństwa. Inaczej będą cierpieć wiecznie, aż do końca okupacji. Potrzebujemy międzynarodowego wsparcia, aby zakończyć cierpienie Izraela i Palestyny. Potrzebujemy, aby europejscy przywódcy naśladowali Polskę, aby uznali państwo palestyńskie. Potrzebujemy, aby ludzie głośno sprzeciwili się okupacji i śmierciom. Prosimy wszystkich, aby byli za pokojem. Za sprawiedliwością. Wsparłoby to obie strony, ponieważ obie strony potrzebują żyć w pokoju i bezpieczeństwie. Najpierw Izraelczycy muszą wybrać przywódców, którzy wymienią faszystowski rząd prowadzony przez Netanyahu i jego osadników. Muszą zrozumieć, że ten rząd prowadzi Izrael wyłącznie w stronę cierpienia. Muszą wybrać rząd wierzący w pokój, aby wyzwolić zarówno Palestynę, jak i Izrael. Because both sides deserve to exist. And live in peace and security. It happened when the Israeli people elect leaders to change this fascist government led by Netanyahu and his settlers to understand that this government will lead Israel no more than suffering only. So they need to re-elect leaders who believe in peace to release both Israelis and Palestinians from this occupation. Ramik, kiwałeś głową, ale chciałabym usłyszeć także twoją odpowiedź, twój pomysł na to, jak zakończyć okupację. I'll be very sharp. You know, there are many demonstrations in Israel today against Netanyahu. Powiem zwięźle. Dziś jest w Izraelu wiele protestów przeciwko Netanjahu. Na ulicę wychodzą setki tysięcy osób, żądając głównie zwrócenia zakładników, ale również zakończenia osadnictwa na zachodnim brzegu. Jedno słowo jednak nigdy nie pada. Nie tylko od rozpoczęcia demonstracji, ani nie po 7 października, ale od lat. Tym słowem jest okupacja. Kiedy uczestniczyłem w demonstracji i wyświetliłem na telefonie palestyńską flagę, powiedzieli mi, że to nie na miejscu. Jestem synem Holokaustu. Mój ojciec ocalał z Auschwitz. Moi dziadkowie 8 lat temu przyjechali zobaczyć obozy. Udali się do Nowego Świata, który nawet nie ruszył wtedy palcem. Nie robi tego również teraz, kiedy trwają masakry także w Syrii i innych krajach. To jest obowiązek cywilizowanego, wolnego świata, aby nie przyglądać się temu biernie, ponieważ bycie biernym w takiej sytuacji jest także zbrodnią. Nie chodzi mi o to, abyście byli proizraelscy czy propalestyńscy, ale byście byli za tym, żeby tę sytuację zmienić. Never lifting one finger. And today, so many years later, these two crazy nations are massacring each other without a mercy. While this genocide is taking place in Syria and the Ukraine and wherever you look, atrocities, and the free and civilized world is standing aside. But it's the obligation of the free and civilized world not to stand aside while a crime is being committed, because standing aside is a crime. We don't want you to be pro-Israeli or pro-Palestinian. This will not help us. We demand of you to be pro-peace and to be against injustice and against this ongoing situation in which one people is dominating another people. This is the essence of the problem. It must be changed. To da się zrobić i to jest odpowiedzialność wolnego i cywilizowanego świata. Jestem Żydem i mam olbrzymi szacunek do moich ludzi, do tradycji mojego kraju, ale uważam, że poniżanie, ciemiężenie milionów ludzi przez tyle lat nie jest żydowskie, a zabieranie głosu przeciwko temu nie jest antysemityzmem. Można mnie cytować w sporach. And humiliating millions and millions of people for so many years without any democratic right is not Jewish. Period. There are no two ways about it. And being against it is not antisemitism. And if you get into an argument, you can quote me. Mam wrażenie, że ta wojna, jak i inne konflikty, toczy się jednocześnie na dwóch poziomach. Bardziej abstrakcyjnym, społeczno-politycznym i tym bardzo konkretnym. W umysłach ludzi uwikłanych w codzienność konfliktu. Zastanawiam się, w którym z tych dwóch obszarów leży klucz do osiągnięcia pokoju. Czy to jest kwestia decyzji politycznych, czy tego, co wy próbujecie? Kwestia przemiany serc. Unfortunately, it's the political level. It's not up to us. We do our work on the ground. But when we don't have the right politicians... Niestety, odpowiedź leży w wymiarze politycznym i nie należy do nas. My pracujemy u podstaw, ale bez właściwych polityków to cierpienie będzie trwało latami. Myślę, że to też nie zależy wyłącznie od polityków. Czy to izraelskich, czy palestyńskich. Istnieją inne siły, które to kontrolują. My, Izraelczycy i Palestyńczycy, jesteśmy ofiarami polityki amerykańskiej. Tak jak to się mówi, jeśli nie byłoby Izraela, musielibyśmy go wymyślić, żeby bronić naszych interesów. Mam nadzieję, że któregoś dnia będziemy w stanie się z tego wyzwolić. Będziemy w stanie żyć obok siebie. Zawsze to mówię w kongresie i wśród polityków amerykańskich. Powiedziałem kiedyś jednemu politykowi wysokiego szczebla, że moja córka została zamordowana. Zginęła od kuli amerykańskiej, wystrzelonej z amerykańskiego karabinu przez żołnierza, który jechał amerykańskim autem. Był ubrany w amerykański mundur. Był żołnierzem szkolonym w USA, więc wszystko tutaj było amerykańskie. Side by side. I always said to the Americans, in the Congress, everywhere, it's not... This is what I believe. This is the key in the United States of America. My daughter. And this is what I said to a very hierarchy American politician. I said to him, my daughter had been killed by American rapper bullet from an American M16 from an American jeep. The soldier wear an American uniform, and he had been trained in America. So everything is American. Rami, powiedziałeś o konieczności zaangażowania się społeczności międzynarodowej. Od lat tym rozwiązaniem, które było proponowane albo któremu dawano politycznie największą szansę, było tak zwane rozwiązanie dwupaństwowe. Ostatnio słyszymy, że nadzieje na jego wdrożenie właściwie umierają na naszych oczach. Jaka jest twoja ocena sytuacji? I couldn't care less. We can have one state, we can have two states, we can have 10,000 states, we can have federation, we can have confederation. Dla mnie to zupełnie nieważne, czy to jest jedno państwo, czy dwa państwa, czy to będą dziesiątki tysięcy państw, czy to będzie federacja, konfederacja. To są technikalia. Potrzebne jest jedno słowo, tak jak mówiłem, szacunek. Muszę szanować osobę, która siedzi obok mnie, tak jak chcę być szanowanym. I kiedy już ten szacunek będzie, to znajdziemy sposób, ale potrzebujemy szacunku. Potrzebujemy też skończyć z mentalnością ofiary. Potrzebujemy patrzeć w przód, w przyszłość, nie w przeszłość. I też my, Żydzi, potrzebujemy skończyć z poczuciem wyższości. Nie jesteśmy sami. Jesteśmy w tym razem i musimy przedefiniować to, za co chcemy zabijać i za co chcemy umierać. To doprowadzi nas do pokoju i bezpieczeństwa. Pomiędzy rzeką a morzem jest 12 milionów osób. Połowa z nich żyje w reżimie militarnym. Połowa z nich nie może głosować. Połowa z nich nie ma demokracji. Połowa z nich jest ciemiężona i stawia opór. W momencie, kiedy zrozumiemy, że oni wszyscy powinni być wolni, wtedy będziemy w stanie razem obok siebie żyć. Kiedy wybaczysz, odradza się w tobie wybaczenie. Tak naprawdę chodzi o własną zdolność do wybaczania, dla samego siebie. To jest bardzo osobiste. To jest coś, co się robi dla siebie, żeby poczuć się lepiej, a także, żeby szerzyć wartości, jaką jest wybaczenie. Nie trzeba wcale tego powiedzieć zabójcy. Nie trzeba też wspominać o wybaczeniu w procesie pojednania. Potrzebna jest prawda. Bez prawdy nie będzie pokoju. W mojej kulturze, w mojej religii to jest bardzo głęboka koncepcja. To nie ostatnie słowa, jakie Bassam i Rami mają dla nas Polaków. Jutro, 11 października w Warszawie, będzie można spotkać się z nimi przy ulicy Czerskiej 8/10 w kawiarni Agory o godzinie 18, a o tej samej godzinie w piątek, 12 października, Rami Alhanan i Bassam Armin odwiedzą Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie także można uczestniczyć w spotkaniu z nimi. Tę dzisiejszą rozmowę pomogła nam tłumaczyć Barbara Maciąg. W całości możecie jej posłuchać także na podcasty.polskieradio.pl. Rami, Bassam, bardzo wam za dzisiaj dziękujemy, a ja życzę państwu pełnego pokoju i nadziei i przyjaźni, nawet z najbardziej zaciekłym wrogiem wieczoru. Dziękujemy. Dziękuję very much. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie.